ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة وفضلا يؤت الحكمة من يشاء من يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بھائیو دوستو, انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا تو اس کے اندر چار چیزیں رکھی ہیں. ایک اس کی روح ہے, ایک اس کی عقل ہے, ایک اس کا نفس ہے, ایک اس کا قلب ہے. یہ چار ادارے کام کر, جیسے کہ مکان ہوتا ہے, مکان کے اندر بجلی کا کنیکشن ہوتا ہے, مکان کے اندر ٹیلی فون کا کنیکشن ہوتا ہے, مکان کے اندر جیسے کہ علاقوں میں گیس ہو گیس کا کنیکشن ہوتا ہے. ان میں سے ہر چیز اپنا کام کرتی ہے, اور اس کارکردگی پر جو ہے تو مکان کا کام چلتا ہے اور آباد ہوتا ہے, اس کے آدمی کو سہولتیں مل رہی ہوتی ہیں. تو ایسے انسان جو ہے اس کے اندر چار ادارے کام کر رہے ہیں. روح کام کر رہی ہے اور اس کی عقل کام کر رہی ہے, اس کا نفس کام کر رہا ہے, اس کا قلب کام کر رہا ہے. روح کیا چیز ہے؟ وہ یسألونک کان الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے کفار پوچھتے ہیں, آپ سے کفار روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. روح قدر روح من امر ربی, آپ ان سے کہیں کہ روح جو ہے یہ تو اللہ کا ایک امر ہے, اللہ کا ایک حکم ہے, اور اس کے بارے میں مجھے بھی علم تھوڑا ہی دیا گیا ہے, اس کے بارے میں مجھے بھی تھوڑا علم دیا گیا ہے. اب روح انسان کے اندر آتی ہے تو زندہ ہو جاتا ہے. اب آیا اس کے اندر روح کے آنے سے ایک تولہ وزن میں فرق آیا, ایک من وزن میں فرق آیا, بیس سیر وزن میں فرق آیا, کوئی فرق نہیں آیا ہے, لیکن روح آ گئی ہے, روح نکل گئی. اور آیا اس کے اندر ایک تولہ وزن کا فرق آ گیا, ایک سیر کا فرق آ گیا, ایک من کا فرق ہے, کچھ فرق نہیں آیا ہے, لیکن نہ آنکھ دیکھتی ہے, نہ کان سنتا ہے, نہ زبان بولتی ہے, نہ حرکت ہے, نہ سانس لینا ہے, سب کچھ ختم ہو گیا. تو یہ روح کیا ہے؟ کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا گیا کہ آپ کو بھی اس کا امر تھوڑا ہی علم دیتے ہیں, بس اللہ کا امر ہے. موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ, آپ کا جو امر ہے زمین کو جو حکم دیا کہ طوعاً و کرہا قالت تعطینا طائعین, پڑھو جی کیسے آئے, جعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا فقال لها وللأرض ائتيا فقال لها كأسمانك وللأرض ائتيا أو زمينك آؤ طوعا وكرها, تمہارا دل چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے اللہ کی بات کو مانو. قالت آتینا طائعین, تم نے کہا کہ ہم جو ہے تو آتے ہم حاضر ہوتے, بات کو مانا. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ پاک, اگر آسمان و زمین آپ کے اس امر کو نہ مانتے تو آپ کیا کرتے؟ کہ میں اپنے جانوروں میں سے ایک جانور کو حکم دیتا, وہ ان دونوں کو لقمہ بنا دیتا, زمین آسمان کو لقمہ بنا. کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ, اتنا بڑا جانور جو زمین آسمان کو ایک لقمہ بنا لے, وہ کہاں پر ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ جانور جو ہے ہماری چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ میں ہے. یا اللہ تبارک و تعالیٰ, اتنا بڑا جانور جو زمین آسمان کو ایک لقمہ بناتا ہے, وہ جن چراگاہوں میں, وہ چراگاہیں کہاں ہیں؟ کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ چراگاہیں کہاں ہیں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا وہ چراگاہیں میرے علم میں ہیں. بات ختم ہو گئی, ختم ہے جی. اللہ کے علم, اللہ کی قدرت, اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون, کسی چیز کو کہے گا کہ ہو جا, بس وہ ہو گئی, کوئی دیر ہی نہیں لگتی اس میں جی. سبحان اللہ. تو اللہ کا امر ہے, اب اللہ کا امر کیا ہے اللہ پاک کو ہی معلوم. میں نے ایک تحریر لکھی ہے شائع کرنے والوں, اس کو تو مختلف علماء کو, دانشوروں کو بھیجی, میں نے کہا اس کو پڑھیں, کوئی اپنی رائے اس پر دیتے ہیں تو دے دیں, کوئی اصلاح کی ضرورت ہو اس کی اب نشاندہی کر دیں, کیونکہ اس کو میں شائع کرنے والا ہوں. تو ایک دانشور ہیں عبداللہ صاحب, کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت کچھ لکھا لیکن آپ نے یہ نہیں لکھا کہ یہ جو ہے روح اس کے اندر, روح اور زندگی کے درمیان یہ کیا رابطہ ہے. تو میں نے کہا بھی اب دانشور آدمی ہے, زیادہ بات بھی نہیں کر سکتا اس کے ساتھ میں نے, کیا یہی تو وہ جگہ ہے جس پر اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اللہ منا میرا ربی, یہی تو راز ہے جس کو انسان سمجھ نہیں پا رہا. اسی کا سمجھنا تو یہی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, اللہ تعالیٰ کی شان ہے, کبریائی ہے, جس کے آگے انسان ہے تو مجبور ہے, معذور ہے, جھکا ہوا ہے. ہاں جی, یہیں سے تو انسان کی ساری بات ختم ہو جاتی ہے, اس کا علم, اس کا تجربہ, ہاں جی, اس کی سائنس, اس کی ترقی, اس کی ٹیکنالوجی, ہاں جی, اور سارے کے سارے آسمان و زمین کے علوم, اس کے رتبہ کہاں تک, کتنی گہرائی تک جاتا ہے انسان, یعنی ستائیس میل انہوں نے اندر جو سرنگ کھودی ہوئی ہے کہ اس سے یہ زمین کے مختلف جگہوں پر جو ہے لہریں بھیج کر مختلف قسم کے نقصانات کے کام کرتے ہیں, اس طرح کی جنگ لڑ رہے ہیں. اخباروں میں آیا نا, بالاکوٹ کے زلزلے کا بھی آیا, سیاچین کا جو توبہ کرنے کا ہے اس کا بھی آیا, ہاں جی, کہ یہ اس سرنگ سے اس کو, اس کا کوئی نام بھی ہے, کچھ چیز کا مخفف ہے, اور کچھ دوسرا اس کا نام بھی ہے کہ فلاں, اس کے کوئی کارکردگی کے وجہ سے اس کا نام ہے کہ اس میں یہ کارکردگیاں ہوتی ہیں جی, کہ اس کے ذریعے سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ زمین کے کی مقناطیسی طاقت پر اثر ڈال لیں جی. لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ارادہ کن کے سامنے یہ جو بحثیت ہیں, اور ساری کی ساری جو ہیں تو یہ بے بس ہیں. اللہ پاک ہواؤں کو حکم دے تو کنٹرول نہ کر سکیں, اب ان کے کیسے طوفان ہیں ان کے ملکوں میں, برفوں کے طوفان ہیں, ہواؤں کے طوفان ہیں. وہ ایک اخبار میں اطلاع آئی تھی, اس میں ان کے گھروں کی تصویریں آئی تھی, تو اس میں گھروں کی دیواریں چھتیں مکمل اڑی ہوئی, ایسا طوفان آیا اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کرسیوں پر, خالی میدان میں بیٹھے ہوئے. تو اللہ کی شان, اللہ کی کبریائی, اللہ کی قدرت, سبحان اللہ. روح کی طاقت انسان کے اندر ہے جی, اور روح جو ہے انسان کے اندر ایک برقی روح پیدا کرتی ہے, الیکٹرک, ہاں جی, ایک میگنیٹک روح پیدا کرتی ہے جی. پھر دونوں جو ہیں تو الیکٹرک میگنیٹک دونوں مل کر جو ہے کام کرتی ہیں, برقی مقناطی سے روح مل کر کام کرتی ہیں. وہ برقی روح جو ہے تو وہ دل سے جب اس کا فوٹو اتارتے ہیں تو ای سی جی ہے جی, یہ وہی روح کی بجلی کی تصویر ہے. ای سی جی جو ہے نا, یہ روح کی جو قلب سے گزرنے والی جو اس کی برق ہے, بجلی ہے, اس کی تصویر ہے. اور ای جی جو دماغ کی نکالتے ہیں جی, دماغ کی جو نکالتے ہیں تو یہ جو ہے یہ روح کی جو برقی روح دماغ سے گزر رہی ہوتی ہے, یہ اس کی تصویر ہے جی. اور کیا کیا بجلی ہوتی ہیں جی, الیکٹرو جی, اس کو کیا بنتا ہے, الیکٹرو مایوگرام. ہاں جی, تو وہ جو انسان کے اعصاب میں جو بجلی کی روح دوڑ رہی ہے اس کی تصویر ہے. ہاں جی, پٹھوں میں جو بجلی دوڑ رہی ہے, پٹھوں میں بجلی ہے, جلد میں بجلی ہے, ہاں جی, سب جگہ پر بجلی ہے, یہ وہ روح کی بجلی ہے جی, سبحان اللہ, جو چل رہی ہے. کہ روح کا فقط کام ہے زندہ کرنا, بدن کو زندہ کرنا یہ روح کا کام ہے. زندہ ہونے کے بعد عقل کام شروع کرتی ہے, سوچ فکر, اچھائی برائی, نیکی بدی, خیر شر, اس کو عقل بتاتی رہتی ہے, یہ ایسا کام ہے, یہ برا کام ہے, یہ نیکی ہے, یہ برائی ہے, یہ خیر ہے, یہ شر ہے, عقل اس کو بتاتی رہتی ہے. اندر اس کے پوری آواز اٹھتی رہتی ہے کہ اس کام کو نہ کرو یہ برا ہے, اس کام کو نہ کرو یہ برا ہے. برخود آپ باتیں کرنا چاہتے ہیں باہر جا کر کریں, باہر اپنی باتیں مکمل کریں پھر آ جائیں. یہاں میرے پاس بیٹھتے ہو میری بات کو سننا ہوگا جی. میں نے زور سے نہیں بلایا ہوا آپ کو, تو وقت ضائع کرنے کے ساتھ میں یہاں نہ بیٹھے ساتھی, نہ اپنا وقت ضائع کرنا میرا ضائع کرنا. کیا عرض کر رہے تھے جی؟ عقل جو انسان کو بتاتی ہے اچھائی ہے برائی ہے نیکی ہے بدی ہے, اس کا فائدہ ہے اس کا نقصان ہے, اس کو کرو اس کو نہ کرو, ہاں جی یہ عقل اس پر لگی رہتی ہے. لیکن آگے جو ہے دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو سوچ فکر نہیں ہیں, جو جذبہ ہیں, جذبہ قلب بھی جذبہ ہے اور نفس بھی جذبہ ہے, ہاں جی قلب بھی جذبہ ہے نفس بھی جذبہ ہے, اور نفس جو ہے نفس کے اپنے مزے ہیں, ہاں جی نفس کے اپنے مزے ہیں اپنے چسکے ہیں, اور وہ چاہتا ہے کہ میرے مزے میرے چسکے یہ پورے کرو, میرا مزہ پورا کرو. اور وہ جو مزے کا جذبہ طاری ہوتا ہے طاری ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے اتنا طاری ہو جاتا ہے کہ عقل کو فیل کر دیتا ہے, عقل کو مغلوب کر دیتا ہے, عقل کو پیچھے کر دیتا ہے. آپ عقل تو کہتی ہے اس میں برائی ہے اس میں اچھائی ہے اس میں بےزتی ہے اس میں عزت ہے, لیکن نفس کہتا ہے بس اس میں مزہ ہے اور بس اس مزے کو میں نے کرنا ہی کرنا ہے. خاص کے کرنے کے بعد اس کے پانچ منٹ کرنے کے بعد پھر بےزت ہو, پانچ منٹ کرنے کے بعد گرفتار ہو, پانچ منٹ کرنے کے بعد جو ہے تو گھسیٹا جائے, پانچ منٹ کرنے کے بعد اس کو جو ہے تو جیلوں میں ڈالا جائے, پانچ منٹ بعد اس کو جو ہے بےزت کیا جائے, لیکن اس وقت بس پھر نفس جو ہے نفس کا مزہ جو ہے عقل کو کام کرنا نہیں دیتا, عقل کو فیر کر دیتا ہے اور انسان نفس کے پیچھے چل پڑتا ہے. تو نفس جو ہے اس کو ایک جو ہے تو بدکاری کے جذبے کے تحت اس کو کھینچتا ہے اور اس کو اپنا تابع دار کر دیتا ہے, ایک اس پر جب غصہ طاری ہوتا ہے تو اس میں اس کو کھینچتا ہے یا اس کو ختم کر دیتا ہے, عقل کو ختم کر دیتا ہے اپنا تابع دار کر دیتا ہے اس کو, ایک حرص ہے مال مال کی حرص کہوں کہ دیکھتے ہیں سارے کام مال سے ہو رہے ہیں, کھانے پینے کے مزے کی چیزیں ہیں تو مال سے, بنگلے مارتے ہیں تو مال سے ہیں, موٹریں ہیں تو مال سے ہیں, نوکر چاکر ہیں تو مال سے ہیں, لہذا مال ہی جو ہے تو حاصل کرنے کی چیز ہے. تو حرص حرص شہوت اور غضب نفس کی تین قوتیں, حرص شہوت غضب, یہ ایسا جذبہ طاری کرتی ہے انسان پر کہ اس کی عقل کو فیل کر دیتی ہیں, عقل کو فیل کر دیتی ہیں. یہ نئی نسل ہے نا بھائی کمپیوٹر کی انٹرنیٹ کی موبائل کی, لہذا ان کا دل نہیں لگے گا, ان کا دل تب لگے گا جبکہ کافر کا ڈنڈا سر پر بجے گا اور ان کو گلیوں میں بگائے گا, اور ابھی کچھ کو تو بگا کر نکال دیا ہے, باقی یہاں پر الحمد اللہ بچائے نمبر پر نہیں کب آنے والا ہے, یہ حال ہونے والا ہے, نتائج ان چیزوں کے آتے ہیں. نتائج ان چیزوں کے آتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. تو کیا عرض کر رہے تھے جی؟ ہاں یہ تین جذبے عقل کو فیل کر دیتے ہیں. ہاں جی قلب جو ہے قلب میں جو ہے تو محبت ہے, عقیدت ہے, اعتقاد ہے, اخلاص ہے, رحمت ہے, شفقت ہے, ہاں جی یہ چیزیں ہیں. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کے سو محبت کو سو درجے کیا, سو ایسے کیا اللہ پاک نے محبت کو سو ایسے کیا, 99 ایسے اللہ پاک نے اپنے لیے خاص کیے, 99 ایسے اپنے لیے خاص کیے. تو سردیوں میں آدمی کو جب جنابت ہو جائے تو غسل کرنا چاہیے, غسل کر کے مسجدوں کو آنا چاہیے, غسل کر کے پھرنا چاہیے, غسل کر کے بیٹھنا چاہیے, تو ضروری بات ہے میرے بھائی. خیر جی کہ اللہ پاک نے محبت کے 100 ایسے کیے، 99 ایسے اپنے لیے خاص کیے، ایک ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں میں، سارے حیوانوں میں تقسیم کیا، سارے انسانوں میں تقسیم کیا، سارے حیوانوں میں تقسیم کیا، اور وہ تقسیم شدہ سواں ایسا جو ہے جب مخلوق کے اندر تقسیم ہوا تو اس کے نتیجے میں ایک جانور کو اتنی محبت ہوتی ہے کہ اپنے بچے کو چاٹتا ہے، اس کو پیروں کے نیچے نہیں لاتا، اس کو دودھ پلاتا ہے، اس کو تکلیف ہوتے اس کو تکلیف ہو جاتی ہے، اپنے اس کو ہٹنے نہیں دیتا ہے، یہ اس محبت کے 100 ایسے میں سے ساری مخلوقات پر تقسیم ہو کر ایک ایسے میں اتنا آیا تو اس میں اس کا اتنا کام ہو رہا ہے، تو یہ قلب ہے. پھر جو ہے تو مثال نفس کی مثال اور قلب کی مثال ایسے ہے، قلب کی مثال ہے باغ کی، نفس کی مثال ہے جھاڑ جھنکار کی. ہاں جی، جھاڑ جھنکار جو ہے کسی زمین کو چھوڑ دیا جائے اس میں گھاس پھوس کانٹے جھاڑیاں پیدا ہو کر اس کے اندر جو ہے تو بچھو سانپ چھپکلیاں گرگٹ آ کر ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، یہ ساری بات بغیر محنت کے ہو جاتی ہے، یہ خود بخود ہو جاتی ہے. جھاڑ جھنکار جو ہے وہ خود پیدا ہوتا ہے، خود بڑھتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، اس کے اندر جتنے نقصان دینے والے جانور ہیں وہ خود آ کر اس میں اپنا ٹھکانہ بنا لیتے ہیں اور اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. تو نفس کی مثال جھاڑ جھنکار کی ہے اور قلب کی مثال باغ کی ہے. قلب کی مثال باغ کی ہے کہ باغ کے لیے تو زمین کو بنانا پڑتا ہے، اس کو کھودنا پڑتا ہے، اس کو نرم کرنا پڑتا ہے، اس کو ہموار کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے پانی کا بندوبست کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے جو ہے تو اچھی نسل کے درخت لانے ہوتے ہیں، پھر لگانے ہوتے ہیں، اور کھیتی باڑی کرنی ہے تو اسی قسم کا بیج اس میں کرنا ہوتا ہے. قرآن پاک نے ایک آیت بیان کی، ہو سکتا ہے حضرت صاحب کو یاد آ جائے، کہ دو شخصوں کا قصہ بیان کیا ہے، ان میں ایک کی زمین تھی، ایسی زمین تھی کہ نیچے اس میں فصل تھی یعنی، اور اونچائی پر اس کے درخت تھے، اور کوئی تیسری چیز کا بھی تذکرہ ہے کہ تین فصلیں ایک زمین سے تین فصلیں لے رہے تھے. تو اس کا میں درس دیتے ہوئے اس کو میں نے بیان کیا، زراعت پر انہوں نے کہا سبحان اللہ، آج کا جو جدید ترین نظریہ آیا ہے کہ زمین سے تین فصلیں لی جائیں، ایک جو ہے تو وہ ہو 4 فٹ کے، 5 فٹ کے فاصلے پر ہو، 6 فٹ کے فاصلے پر ہو، ہاں جی، ایک جو ہے تو وہ ہو 20 فٹ کے فاصلے پر ہو، ایک اس سے اوپر کے فاصلے پر ہو، کہ تین فصلیں زمین سے لی جا سکتی ہے، کوئی باقاعدہ زراعت کا نظریہ ہے. سبحان اللہ. تو باغ کی محنت کر رہا تھا، باغ کے لیے تو کھدائی ہے، اس کو بنانا ہے، اس کے لیے پانی ہے، اس کے لیے مناسب درخت ہیں، مناسب بیج ہے، اس کے لیے جو ہے تو مناسب محنت ہے. وہ ساری بات جب ہوتی ہے تو اس کے بعد باغ وجود میں آتا ہے، اور جس وقت تک انسان جو ہے محنت کر رہا ہوتا ہے تو یہ حالت جنابت میں مسجد میں بیٹھنا حرام ہے. جس آدمی کا غسل نہ ہو اس کو مسجد میں بیٹھنا حرام ہوتا ہے. ہاں جی، مسجد میں نہیں بیٹھنا چاہیے. خیر جی، عرض یہ ہے کہ یہ جو ہے باغ، وہ جس وقت باغ بنا رہا ہوتا ہے آدمی تو دیکھنے والا کہتا ہے بڑا بیوقوف آدمی زمین کو کھود رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، تو بڑا تھک گیا، بڑا پریشان ہو رہا ہے، اس کو تو بڑی مصیبت میں مبتلا ہو گیا، بڑی پریشانی ہو گئی. اس آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے سال کی ہے، 2 سال کی ہے، 3 سال کی ہے، 5 سال بعد جس وقت باغ پھلے گا اس کے میوے، اس کا سایہ، اس کی خوشبوئیں، اس کی آمدنی جب شروع ہوگی تو اس وقت پتہ چلے گا کہ میری محنت جو ہے اس جگہ پر لگی ہے. تو ایسے میرے بھائی قلب جو ہے، قلب بنتا ہے محنت سے. قلب جو ہے وہ نفس نہیں ہے کہ جھاڑ جھنکار ہو، وہ خود بہت ہو گیا، قلب بنتا ہے محنت سے. اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور محنت کرتے کرتے جب قلب بن گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلب کو وہ قوت اور قلب کو برکت، وہ رحمت دی ہوئی ہے کہ اس کا حال، اس کی کیفیت ساری کائنات پر اثر ڈالتی ہے. یہ ساری کائنات پر اثر ڈالتا ہے. قلب کا حال اخلاص کا بھی ڈالتا ہے, ساری زمین ساری کائنات پر اثر ڈالتا ہے. اور قلب کا حال جو ہے یہ لالچ کا ریا کا یہ بھی حال ڈالتا ہے. ایک واقعہ عام طور پر کتابوں میں بیان ہوا ہے, آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے, سنا ہوا ہے, وہ مثال اس بار کے سمجھنے کی کہ شکار میں ایک بادشاہ بھٹکا اور بھٹکنے کے بعد ایک باغ آگے آگے انار کا باغ ہے, انار کے باغ میں پہنچا, سخت پیاسا تھا, تھکا ہوا تھا, بیٹھا. اس نے مالی سے کہا کہ مجھے انار کا شربت پلاؤ. اس نے ایک دانہ توڑا اور نچوڑا, اس کا گلاس بھر گیا. اس کو پلایا تو رس, انار کا رس پلایا. تھوڑی دیر گزری, اس نے جائزہ لیا, اس کا باغ کا جائزہ لیا. کہا تو بہت بڑا باغ ہے, میری مملکت میں ہے تو بہت بڑی آمدنی ہے اس کی, اس کی آمدنی پر جو ہے تو اتنا ٹیکس لگنا چاہیے تاکہ بادشاہ کے خزانے میں اتنا ٹیکس آئے. پھر جب اس کا آرام ہو کے نکلنا جب چاہا, اس نے پھر بہا مالی سے کہا کہ اور رس انار کا اور پلا دو. اس نے ایک دانہ توڑا, اس کو نچوڑا, پھر دوسرے کو نچوڑا, تیسرے کو نچوڑا, تو گلاس نہیں بھرا, تین دانوں پر گلاس بھرا. تو اس آدمی نے کہا, بادشاہ نے کہا, اس مالی کو تو نہیں پہچانتا نہ اس کو پہچانتا ہے, اس نے کہا کہ یہ پہلے ایک دانے میں انار کا ایک دانے میں گلاس بھر گیا تھا, اب تین میں بھرا. تو یہ مالی جو تھا یہ عارف تھا, اللہ تعالیٰ کی معرفت والا تھا, اللہ کی پہچان والا تھا. اس نے کہا کہ اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ اس مملکت کے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے, اس کا اثر آ گیا ہے. تو یہ تو بادشاہ خود آگے بیٹھا ہوا تھا اور اس کو پتا تھا کہ میری نیت خراب ہوئی, میں نے کہا ٹیکس لگانا چاہیے. تو اس نے کہا چلو آزمائش کرتے ہیں. اس نے اپنی نیت درست کی کہ میں اس پر ٹیکس نہیں لگاتا ہوں. اور پھر مالی سے کہا, اس نے جو پھر انار توڑا تو اس سے گلاس بھر گیا. بادشاہ کی نیت کا اس کی مملکت کے باغ پر اثر آیا. بادشاہ کی نیت کا اس کی مملکت کے باغ پر اثر آیا. سبحان اللہ. فضائل صدقات میں حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی جا رہا تھا اور اس نے بادل جا رہا ہے, بادلوں میں سے آواز آئی کہ فلاں آدمی کے کھیت کو پانی پہنچاؤ. اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ بادل میں سے آواز آ رہی ہے, آدمی کا نام لیا جا رہا ہے. یہ بادل کے ساتھ چلا, آگے بادل ایک پتھریلی زمین پر برسا پانی, اور سارا پانی جمع ہو کر ایک نالی میں پہنچ گیا اور نالی میں پانی چلنے لگ گیا. یہ پانی کے ساتھ ساتھ چلا, آگے ایک باغ آ گیا. باغ میں آدمی کھڑا ہے, اس کے پاس بیلچہ, اس نے پانی سارے اپنے باغ میں اس کے لیے راستہ درست کیا اور سارے باغ کو پانی دے دیا. اور پانی دینے کے بعد جو ہے تو اس آدمی نے کہا آپ کا کیا نام ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو بادلوں میں سے اس نے سنا. انہوں نے کہا اللہ کے بندے تو کون سا عمل کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جو میں عمل کر رہا ہوں تو راز ہے ایک, لیکن اب آپ کیوں پوچھنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ اس طرح ہے کہ میں نے بادل لائے اور بادلوں میں سے تمہارا نام سنا, اور انہوں نے کہا کہ وہ بادلوں میں یہ آواز آئی کہ فلانے کے کھیت کو پانی پہنچاؤ. تو میں بادلوں کے ساتھ آیا, میں نے یہ نظارہ دیکھا, اس لیے جو ہے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. آپ کیا عمل کرتے؟ اس نے کہا کہ اس باغ کی آمدنی کو میں تین حصے کرتا ہوں. کہ عام جو عشر ہے وہ تو دسواں حصہ ہے نا, اس کا میں تین حصے کرتا ہوں. ایک حصہ تو میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں, ایک حصہ میں اللہ کے لیے دے دیتا ہوں, ایک حصہ میرے بال بچوں کا خرچہ ہو جاتا ہے, اور ایک حصہ پھر مجھے رکھنا پڑتا ہے کہ اس باغ کی دوبارہ رکھوالی کا, دوبارہ کاشت کا پھر خرچہ ہوتا ہے. تو ایک حصہ میں اس کا رکھتا ہوں. تو یہ تہائی, جو آدمی اپنے مال سے تہائی دے گا, تہائی مال کا صدقہ کرے گا, تو اس کے لیے اللہ پاک کی طرف سے ایسی برکتوں کا دروازہ کھلے گا, ایسی برکتوں کا دروازہ اس کے لیے کھلے گا. تو ایک قلب جو ہے, قلب کے احوال کا اثر ساری کائنات پر آتا ہے. یہ تمہارے کیسی حدیث شریف ہے, مالکم مالکم ہے کہ اس کے اور بھی الفاظ ہیں اس کے, عام طور پر تو اس کو تو محاورے کے طور پر بول رہے ہیں مالکم مالکم, جو حدیث شریف ہے اس کے الفاظ وہ پورا ایک جملہ ہے, مجھے یاد نہیں آ رہا کہ جس طریقے سے تمہارے اعمال ہوتے ہیں اس طریقے سے تمہارے حاکم ہوتے ہیں. امالکم امالکم یہ جو ہے جملہ ہے, حدیث شریف جو ہے نا اس کے الفاظ ہیں پورے کافی زرے ہیں, ہاں جی, تو اس سے مختصر اس کو عام طور پر لوگوں نے بولنا شروع کر دیا, امالکم امالکم بولنا شروع کر دیا کہ تمہارے اعمال جو ہیں وہی تمہارے حاکم ہیں. ہاں جی, تو ہر علاقے سے اعمال جاتے ہیں, ملائکہ اوپر اعمال اٹھتے ہیں, فرشتوں کی ایک جماعت صبح کی نماز کے بعد اٹھتی ہے آسمانوں پر جاتی ہے, دوسری جماعت عصر کے وقت اٹھتی ہے آسمانوں پر جاتی ہے, یہ سارے اعمال نامے لے کر جاتے ہیں, یہ اعمال نامے جو ہیں وہاں پر سارے ان کی چھانٹی ہوتی ہے, چھانٹی ہوتی ہے علاقے سے کتنا جھوٹ آیا کتنا سچ آیا کتنا انصاف آیا کتنا ظلم آیا, ہاں جی, اور کتنی حیا آئی کتنی بدکاری آئی, یہ ساری چیزیں جو ہے پیش ہو جاتی ہیں, پیش ہونے کے بعد پھر اس کے بقدر اللہ پاک کے احکامات نافذ ہوتے ہیں, اس علاقے کے لیے احکامات نافذ ہوتے ہیں, احکامات نافذ جو ہوتے ہیں تو فرشتوں کی جماعت ان احکامات کو لیتی ہے, لے کر آسمان دنیا پر آتی ہے. یہ جب جس وقت کے عالم لاہوت سے اللہ پاک کا حکم نکلتا ہے تو اس ہوا اس کی اتنی ہیبت ہوتی ہے کہ اس سے فرشتے جو ہے تو اپنے پروں کو مارتے ہیں اس طرح اور بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں. پھر جب ہوش میں آتے ہیں تو ان کے آواز ان کے ذہنوں میں رہی ہوئی ہوتی ہے, ماذا قال ربکم ماذا قال ربکم کہتے ہیں, تو اس سے ان کو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حکم فرمایا گیا تھا. اس حکم کو لیتے ہیں, آ کر بیت المعمور پر آتے ہیں, پہلا آسمان جو ہے بیت اللہ شریف کے عین اوپر ایک اللہ کا گھر ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں, بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں, بیت المعمور کا طواف کر کے پھر نیچے اترتے ہیں, پھر بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں, بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں کہ کوئی حرا پر کوئی جودی پر کوئی حرا کوئی جودی یا کوئی تور پر سات افراد کھڑے ہوتے ہیں, قطب تقوین سات افضالوں کے کھڑا ہوتا ہے اللہ کے حضور, ایسے جیسے پتھر کا وہ بنا ہوا ہو, اور اس انتظار میں ہوتا ہے کہ اب آج کے لیے کیا حکم نازل ہو رہا. فرشتے آتے ہیں ان پر, ان سے جب ان کی ملاقات ان کے قلوب پر نافذ ہوتا ہے, ساری زمین پر نافذ ہو جاتا ہے کہ فلان جگہ سے اتنا جھوٹ آیا تھا اس کے بدلے میں یہ اللہ کا عذاب, اتنا ظلم آیا تھا اس پر یہ اللہ کا عذاب, اتنی خدمت آئی تھی یہ رحمت, ہاں جی, اور اتنا عدل انصاف آیا تھا یہ رحمت, ہاں جی, یہ برکت یہ رحمت یہ عافیت, ہاں جی, یہ خیر یہ خیریت یہ نازل ہو جاتی. بس جیسے فرشتوں نے حکم نافذ کیا ہوا ہے بس اسی طرح ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ اللہ کا امر جو ہے وہ آ گیا ہے. آپ جو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ پتہ چل جائے کہ یہ بیماری ہے یہ تشخیص ہے یہ علاج ہے, ہاں جی, یہ مقدمہ ہے یہ جج ہے یہ وکیل ہے یہ فیصلہ ہے, یہ تو اللہ نے ایک نظام بنا دیا انسانوں کی تسلی کے لیے, ورنہ فیصلہ اللہ تعالیٰ براہ راست بذات خود کرتا ہے. اگر تو شفا کا فیصلہ ہو گیا تو مٹی سے بھی شفا ہو جائے گی, اور شفا کا فیصلہ نہیں ہوا ہے تو ڈاکٹر اپنا زور لگاتے جائیں. ہمارے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں سلسلے میں بیٹھے, بیمار ہو گئے, کوئی 10-15 دن سے بخار ہے, بخار ٹھیک نہیں ہو رہا, اور علاج اپنے میڈیکل سینٹر ہے اپنی ٹیسٹ کر رہے ہیں اور سارے کام کا علاج کر رہے ہیں لگے ہوئے ہیں جی, اور ٹھیک نہیں ہو رہے. اتوار کو ہمارا اجتماع تھا, تو اتوار کی انہوں نے رات کو مجھے ٹیلیفون کیا کہ ڈاکٹر صاحب میں تو ٹھیک نہیں ہو رہا ہوں, میری بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی ہے, آپ وہ جو آپ ختم اور خیرات کیا کرتے ہیں میرے لیے وہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے. میں نے کہا جی میں تو مصروف ہوں, میرا تو اجتماع ہو رہا ہے, اجتماع میں سارے دور سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ کے دین کی خاطر آئے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ بولنا ان کی خدمت کرنا ہوتا ہے, تو میں تو مصروف ہوں. نے کہا مجھے بہت تکلیف ہے. تو میں نے کہا اپنے بھائی سے کہو کہ پھر وہ کل شام کا ختم آپ کا کروں گا, اس کے لیے گوشت وغیرہ خرید دے اور اس کے لیے خیرات کا بندوبست یہ کرے, ختم پھر ہم کریں گے. صبح ہمارے اجتماع کے لوگ جمع ہوئے ہوئے ہیں, تو صبح کی نماز سے پہلے میرے کل پروارد ہوا کہ یہ کوہاٹ کو جو اسپیشلسٹ آئے ہوئے ڈاکٹر فہیم صاحب, اس کو بھیجو اس کے پاس. تو میں نے کہا برخوردار آپ تو آئے ہوئے تھے بیان سننے کے لیے, شام کا بیان آپ کو ہو گیا, صبح جو ہے تب اس طرح کرو کہ جا کر اس مریض کو دیکھ لو, ڈاکٹر صاحب کو دیکھ لو, خدمت والا آدمی ہے تو اس کو دیکھ لو کہ اللہ اس کو شفا کرے. تو اس نے کہا اچھا جی. صبح گیا تو اللہ پاک اب وہ صدقہ سامنے آ گیا ہے نا, شفا کا بندوبست ہو رہا ہے, صدقہ آ گیا آگے. تو اس نے جا کر اس کی گھر پر گیا اور گھر والوں سے کہا کہ ایک چمچ مجھے دو, چمچ چمچ دی. اس نے اس کو زبان نیچے کر کے دیکھا تو اس نے کہا او ہو. اس نے مجھ سے آ کر کہا کہ فرنجائٹس, اس کی بیماری فرنجائٹس تھی جس کو دیکھنا ضروری تھا اور ٹیسٹوں میں نہیں آتی. وہ اس کے لیے کتاب نے لکھا ہوا ہے کہ پہلے مریض کی بات سنو, پھر اس کا معائنہ کرو, پھر اس کا ٹیسٹ کرو. تو انہوں نے معائنے سے پہلے ٹیسٹ شروع کیے ہوئے تھے سب نے, ڈاکٹروں کی غلطی یہ تھی. تو میں نے کہا یہ تو ہم پرانے زمانے کے ڈاکٹر ہیں, ہم نے پڑھی ہے کسی زمانے میں ڈاکٹری, تو یہ جو فرنجائٹس ہے اس میں درد ہوتا ہے, حلق میں درد ہوتا ہے. اس سے ہم تشخیص کیا تھا درد کیوں, مریض آتا درد تشخیص ہو جاتی تھی. تو کیا ہے اس کو تکلیف تھی حلق میں اور درد نہیں تھا. اس نے کہا نا ڈاکٹر صاحب آج کل پین لیس فرنجائٹس آ رہی ہے نا. ہاں جی ایسے ہی ہے. ہاں جی اس نے کہا تکلیف ہے درد نہیں ہوتا ہے. اور یہ شروع میں کتنا عرصہ ہے ڈاکٹر چکر میں رہے کہ اس کی تشخیص کرنے کے بعد ہے پھر ان کو پتہ چلا کہ یہ پھر جیسے کہ میں نے آپ کو اسپیشل کا بتایا کہ اپنی تشخیص نہیں کر سکا. جی کیونکہ جب اعمال خراب ہوں گے تو ایسی بیماریاں آئیں گی کہ پھر لوگ کہیں گے کہ یہ بیماریاں تو ہمارے باپ دادوں نے نہیں دیکھی. ایسی بیماریاں آئیں گی کہ جو بیماریاں جو ہیں ان کی تشخیص مشکل ہوگی, ان کا علاج مشکل ہوگا, ان کا علاج نہیں ہو رہا ہوگا. کیونکہ اللہ کی پکڑ ہوگی, اللہ کی شان کو. ڈاکٹر صاحب نے اس کو تھوڑی سی دعائی دی, اللہ نے شفا کر دی. رنگا برخردار یہ تو صدقہ آگے آیا اور اللہ پاک نے مسئلہ حل کیا, صدقے کی برکت سے حل کیا. ورنہ آپ کی ڈاکٹری, آپ کی لیبارٹری, آپ کے ٹیسٹ اور آپ کی دوائیاں تو کام کر رہی تھی, ان سے کچھ نہیں ہو رہا تھا. کیونکہ اللہ کا امر نہیں آیا, اللہ کا امر نہیں آیا. تو بات تب بنتی ہے اللہ پاک کا امر آتا ہے. اللہ پاک کا امر جو کسی چیز کا پابند نہیں ہے, اللہ پاک کا امر جو ہے تو وہ پابند وہ اپنے وہ اس بات کے پیچھے ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے جو احکامات آتے ہیں ان کو کیسے پورے کر کیا جا رہا ہے, کیسے ان کو پورا کیا جا رہا ہے. یہ پشاور میں بڑا ڈر پھیل گیا نا, ڈینگی وائرس ہوا, ڈینگو وائرس کا بڑا ڈر پھیل گیا جی کہ مر رہے ہیں لوگ اس سے جی, اور یہ ہو رہا ہے وہ رہا ہے. تو میں نے اپنے مریضوں سے کہا کہ بے فکر ہو کر چلو پھرو. جن گھروں نے جن لوگوں نے اپنے گھروں کو ٹیلی ویژن سے پاک رکھا ہے اور جن گھروں نے ان فضولیات میں اپنے آپ کو نہیں ڈالا ہے, تو انشاءاللہ میں آپ کی طرف سے ذمہ داری اٹھاتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کی حفاظت کرے. یہ لانتے آپ کے لیے نہیں ہے, انشاءاللہ تو اپنے آپ کو ٹھیک کر دے, ساری چیزوں کو اللہ پاک تیرے لیے ٹھیک کر دے گا. یہ ساری بے برکتیاں, او ہو, یہ ہیپاٹائٹس بی جو ہے نا جی, ہیپاٹائٹس بی جو ہے تو یہ آیا ہے ٹیلیوین کے بعد آیا ہے, اور ہیپاٹائٹس سی جو ہے یہ کیبل کے بعد آیا ہے. ادھر کیبل آیا, ادھر ہیپاٹائٹس سی آیا. جس وقت میں نے پڑھا ڈاکٹری میں نے پڑھی ہے تو اس زمانے میں جو ہے تو کتاب میں بھی نہیں لکھا ہوا تھا. ہاں جی کتاب میں بھی نہیں لکھا ہوا تھا کہ یہ بیماری ہے. ہاں جی تو جیسے جیسے اعمال میں گراوٹ آتی جائے گی ایسے ہی جو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے برکتیاں اور یہ چیزیں بھی آتی جائیں گی میرے بھائی. اس لیے اور اعمال کی تاثیر, نوح علیہ السلام اعلان کرتے پھر رہے تھے کہ طوفان آئے گا طوفان آئے گا, سب جو ہے کشتی میں جمع ہو گئے اور کشتی میں جمع نہ ہوئے تو بچنے کے حالات نہیں ہوں گے. ایک بوڑھی عورت تھی مسلمان, اس کے پاس بھی گئے, اس کو یہ بتایا تو اس نے کہا کہ میں بھی کوشش کروں کہ پہنچنے کی. طوفان گزر گیا, بوڑھی عورت یاد ہی نہیں آئی ہے, یا اللہ وہ تو بس ڈوب چکی ہوگی, اتنا طوفان ساری دنیا میں پھیلا ہے. کہ طوفان کے بعد جو اس بوڑھیا کو ڈھونڈا گیا تو صحیح سالم ملی, کہ اللہ پاک نے قدرت شان دکھائی کہ کشتی جو ہے بچانے کا ذریعہ اللہ بچا رہا ہے, اس کو اللہ نے ذریعہ بنا دیا اتنے انسانوں کے لیے, جس کو اللہ پاک بچانا چاہے تو اس کے بغیر بچا سکتا ہے. تو اب آیت کی طرف آتے ہیں جی, نماز آپ کی 7:30 بجے ہے, 7:45 ہیں. آیت کی طرف آتے ہیں کہ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء, شیطان جو ہے وہ ڈراتا ہے تجھے, کس چیز سے ڈراتا ہے؟ شیطان ڈراتا ہے تنگ دستی سے, یہ نیکی کرے گا یہ نقصان ہو جائے گا, یہ نیکی کرے گا یہ ہوا, دکان پر سچ بولے گا آمدنی کم ہوگی, دھوکہ نہیں دے گا تو آمدنی کم ہوگی, سارے لوگ ایسے کرتے ہیں تو کیا کرتا ہے, جی ساری یہ باتیں یہ کر کرا کے شیطان جو ہے تو وہ کوشش کر رہا ہے انسان کو اس بات کا دھوکہ دیتا ہے کہ نیکی اور تقوی اور اس زندگی سے تو جو نقصان ہو جائے گا, اس بات سے ڈراتا ہے. اور جو اس کے اس پراپگنڈے میں آ گیا, جی اس پراپگنڈے میں آ گیا بس گیا تباہ ہو گیا. سچ بات ہے انسان مفاد کے لیے مزے کے لیے حق کو چھوڑتا ہے, حق کو پیچھے ڈالتا ہے. میرا ایک مرید آیا, اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس وقت جو ہے تو وہ دینی پارٹیوں کی حکومت تھی, اس نے کہا فلاں پارٹی کے ایک وزیر اپنے ساتھ دورے پر لے کر گیا ہے 17 گریڈ کے افسر کو, اور بل جو بن کر میرے سامنے آیا ہے وہ 20 گریڈ کا ہے. اب میں اس کو پاس کرتا ہوں تو ناجائز ہے, اور نہیں پاس کرتا ہوں اعتراض لکھتا ہوں تو مجھے نوکری سے نکال دیں گے. اس پر پرویز مشرف نے قانون دیا ہوا ہے. میں نے کہا برخوردار آپ نے جو بیعت کی ہے تو بیعت تو حق پرستی پر ہوتی ہے, بیعت یہ تو آپ کو لکھنا پڑے گا, ہر نوکری جاتی ہے کچھ بھی ہوتا ہے لکھنا پڑے گا آپ کو. اچھا انہوں نے جا کر لکھا اور جوں اس کا بل نہیں پاس ہوا, وزیر صاحب نے فوراً اس کو ڈسمس نوکری سے آیا. اس نے کہا کہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا تو ہو گیا نا. تو میں نے کہا یہ وزیر آپ کو ڈسمس نہیں کر سکتا, یہ نئے آئے ہیں, ان کو قوانین کا پتہ نہیں ہے, ان کو حکومت کرنے کا طریقہ نہیں آتا, میں آپ کو بتاتا ہوں جا کر ہائی کورٹ میں کیس کرو. کیس کیا, 1.5 سال مقدمہ ہوا, مقدمہ جیت گیا آدمی, وہ قانون تو قانون ہے, مقدمہ جیت گیا. اب اس طرح ہوا کہ اس نے کہا کہ اب مجھے نوکری پر بحال کرنے کی بات ہے, اور جب میرا کیس رکھا جاتا ہے میٹنگ پر تو میٹنگ پر یہ آدمی خود آ جاتا ہے, خود بیٹھتا ہے میٹنگ کی صدارت کرنے کے لیے یہ وزیر, اور جب بیٹھتا ہے تو باقی سارے کر لیتے ہیں, میرے کیس کو چھوڑ دیتا ہے, مجھے بحال نہیں کر رہا. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میرے تو نہ بچوں کو کھانے کے لیے میرے پاس اب کچھ ہے اور نہ بچوں کے اسکول کے فیس کے لیے, مجھے تو اتنی تنگ دستی ہو گئی ہے. میں نے کہا پیسہ قرض لو اور فکر نہ کرو, اللہ خیر کرے گا. تو ساتھی نے کہا کیا کرا, نے کہا اب اللہ کے حضور دعا کرو, بیٹھو ختم بٹھاؤ اور دعا کرو کہ اب یا اللہ اگر حق اس آدمی نے حق کام کیا ہمارے ساتھی نے تو تو فیصلہ فرما, تو اگر یہ حق ہے تو انشاءاللہ اس کی وزارت جائے گی. ہاں جی وہ دعا مانگی, سبحان نے کہا کہ وہ جو وزیر صاحب ہے وہ پارٹی کا کچھ بنا دیا گیا, صدر بنا دیا گیا, ہاں جی, اور بس کی وزارت جو ہے وہ ختم ہو گئی, وزارت ختم ہو گئی. لیکن آج مفاد کے لیے حق کو نہیں لیتا, حق کو نہیں, حق پر ہاتھ میں نہیں لیتا, حق پر عمل نہیں کرتا. جب تو حق پر عمل نہیں کرتا ہے تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ جب تو حق پر عمل کرے گا, کمر باندھ کے کھڑا ہوگا اور بادل کا مقابلہ کرے گا, پھر اللہ کی مدد آئے گی, پھر جب اللہ کی مدد آئے گی تو اس سے تیرا یقین بنے گا, ہاں جی, پھر تجھے پتہ چلے گا کہ اللہ ایسے کرتا ہے. اس کے لیے تو میرے بھائی جمنا پڑے گا, جمنا پڑے گا. تو ایمان جدا چیز ہے جو عمل پر کھڑا کرتا ہے. گناہوں سے بچنا, گناہ سے بچنا تو قوت ایمانیہ بچاتی ہے انسان کو, ہاں جی, اور گناہ جو ہوتا ہے وہ تو قوت, وہ تو یہ ضعف ایمان, ایمان کا ضعیف اور کمزور ہونا ہوتا ہے. اس لیے کہا عزیز فرما کہ لا یزنی زان الا وہو مومن, یہ وہو مومن. پھر پڑھو حدیث کو, پھر پڑھو. لا یزنی زان حین یزنی وہو مومن. ہاں, کوئی بدکاری کرنے والا آدمی بدکاری نہیں کر رہا ہوتا مگر اس حال میں کہ اس وقت اس کا ایمان نہیں ہوتا ہے, ایمان اس سے نکل کر خارج ہو چکا ہوتا ہے. پھر جب اس کے بعد یہ آدمی توبہ کرتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کا ایمان واپس آتا ہے. کیوں؟ اس حالت ایمان میں کبیرہ گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. پھر جتنے جتنے ایمان کی کبیرہ گناہ, صغیرہ گناہ, مستحبات, آداب, باقی کے ترک میں جتنا جتنا ایمان کی قوت زیادہ ہوتی جائے گی, اتنا اتنا جو ہے تو ایمان کا وہ اس کے اعمال میں فرق آتا جائے گا, اتنا اتنا اس کے اعمال میں فرق آتا جائے گا. ایک ہمارا مریض تھا, اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بٹھاتے ہیں سلیکشن وغیرہ میں, انٹرویو میں, تو میں نہیں بیٹھا کرتا کیونکہ ظلم زیادتی کرتے ہیں, پھر مجھ سے دستخط لیتے ہیں, تو میں نہیں کرتا ہوں. کہتے مجھے سینئر افسر نے کہا کہ یہ ٹیسٹ بھی, یہ ٹیسٹ آپ کریں اور اس میں میرٹ پر کریں گے, سب کچھ میرٹ پر کریں گے اور اس میں آپ بیٹھ جائیں. کہتے میں بیٹھا, میرٹ پر فیصلہ ہوا, آدمیوں کا انتخاب ہوا, نگران حکومت تھی, اتنے میں سیاسی حکومت آ گئی. سیاسی حکومت نے, وزیر نے کہا کہ وہ میرٹ میرٹ انٹرویو کچھ چیز بھی نہیں ہے, میرے آدمیوں کو لو. کہتے ہیں اس افسر نے دوسری لسٹ بنائی, دوسری لسٹ بنائی اور اس میں جو ہے تو دستخط کر رہا تھا ایک آدمی, ایک کمیشن کا ممبر تھا, وہ حج پر گیا ہوا تھا, ایک ہی ہمارا مرید تھا, ایک وہ خود تھا, دو کوئی آدمی تھے. تو نئی لسٹ بنائی, خود بھی دستخط کر لیا. حج سے جو ممبر صاحب آئے تھے ماشاء اللہ, حج کا عمل کر کے آئے تھے نا, ایمان تو نہ لے کے گئے نہ لے کے آئے, ان کے کاغذ بھیجا, انہوں نے بھی پیش حق کے فیصلے کو چھوڑ کر اور باطل کے فیصلے پر دستخط کر دیا. جی, کیونکہ حج تو کیا ہے لیکن ایمان تو میرے بھائی نہیں ہے نا, ایمان تو حج نہیں ہے نا, وہ تو جدا چیز ہے. کہا کہ اگر یہ ضعف ہوگا ایمان میں کہ حق نہ حق کے فیصلے میں آدمی حق کو نہیں لے گا, تو اس کا حج, عمرہ, نماز, فرض, واجب, سنت کوئی بھی خدا تعالی کے ہاں قبول نہیں ہے. یہ قبول نہیں کہ اس کے پاس جب آیا اس نے کہا مجھ سے دستخط کا کہہ رہا ہے, میں نے کہا بس خدا دستخط نہ کریں اس پر. اچھا جی, انہوں نے کہا کہ دستخط نہیں کیا, آدمی نے افسر صاحب نے آرڈر کر دیا کہ وزیر صاحب کو حکم ہے. جب ہو گیا تو اس کے بعد کہتے افسر مجھ سے کہتے ہیں اب تو آرڈر ہم نے نکال دیا ہے, اب تو دستخط کر دو, اب کیا نقصان ہوتا ہے, آپ تو حکم کرتے ہیں کہ جب آپ حکم آپ نے آرڈر کر دیا ہے تو دستخط کی ضرورت ہی کیا رہی. تو جس آدمی کو چھوڑا گیا تھا وہ آدمی کوئی وسائل والا ہوشیار تھا, اس نے کیس کیا ہائی کورٹ نے کہ جس میرٹ لسٹ پر اپوائنٹمنٹ کی گئی ہے کمیٹی کے سارے ممبروں کا اس پر دستخط نہیں ہے. پیشی ہوئی, اس کو بلایا گیا, اس نے کہا کہ جو انٹرویو میں نے لیا تھا اور جو لسٹ بنی تھی اس پر میں نے دستخط کیا ہوا ہے. تو جب جج کہتا ہے, ہائی کورٹ کا جج کہتا ہے, کہتا ہے کیا ہوا ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں کیا ہوا ہے, افسر صاحب بتاؤ یہ کیا بات ہے. بس بات ہو گئی, سخت ہو گئی بات, سخت ہو گئی. جب بات سخت ہو گئی تو نے کہا جی میں نے کیا ہوا ہے, وہ لسٹ لائیں یہ. تو بس اب افسر کے پاس کیا تھا کہ لسٹ بدلی ہوئی ہم نے. تو جج نے اس کو کہا کہ اللہ سے نہیں ڈرتے ہو, وزیر سے ڈرتے ہو کہ وزیر تمہیں زیادہ خفا ہوتا تمہیں تبدیل کر دیتا, اور اب تمہارا میرے سامنے 420 کا کیس آ رہا ہے رشوت بدلنے کا, اس پر تمہاری نوکری کو میں ڈسمس کر سکتا ہوں, عدالت نوکری کا ڈسمسل کا فیصلہ کر سکتی اس گفلے پر ڈال دیا. بس وہ جو اصلی آدمی تھا وہ لگا, عدالت کے حکم سے لگا, ڈسمس نہیں کیا عدالت نے اس کو, کہتے نکلے تو وزیر کا جو آدمی آیا ہوا تھا کیس کا معائنہ کرنے کے لیے اس نے مجھے سلام کیا, اور دوسرا نے مجھے سلام کیا, تو میں نے کہا سلام تو انہوں نے کرنا ہی تھا نا, کہ تو آئین کی اور قانون کی قوت ہے جو ہر افسر کو دی ہوئی ہے, لیکن بغیرت اس کو استعمال نہیں کرتا نا, بغیرت کہتے ہیں میری ترقی ہوگی. ہائی کورٹ کا ایک جج تھا, پھر سپریم کورٹ کا جج بنا ہے, پھر سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنا ہے, ہمارے علاقے کا ہمارے محلے کا غریب آدمی تھا ہماری طرح, تو اس کا میرا آنا جانا بھی اس کے پاس ہوتا تھا, اس نے مجھے بتایا, اس نے کہا ڈاکٹر صاحب بھائی ساری میری جو ترقیاں ہوئی ہیں بس ایک بات پر ہوئی, میں یہ نیت کر کے آیا تھا کہ میں حق پر چلوں. میں نے کہا ایک دفعہ صوبہ سرحد کا وزیر اعلیٰ کا اور ایک عام آدمی کا کیس آیا, تو وزیر اعلیٰ ظلم کر رہا تھا, کیس جو عام آدمی کے حق میں تھا, میں نے فیصلہ کیا اس کے حق میں, فیصلہ کر کے دیا, کہتے اتنے میں 3 مہینے بعد میری پروموشن ہوئی اور پروموشن وزیر اعلیٰ کے پاس دستخط کے لیے گئی. انہوں نے کہا دستخط کے لیے جب گئی تو میری اس نے فائل دیکھی, انہوں نے کہا کہ بشیر جہانگیری اس کی پروموشن اس نے ایسے پھانکی, ایسے پھانکی اس کی نہیں ہو سکتی, اس کی پروموشن نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب یقین کرو 3 مہینے بعد جو ہے تو عنایت اللہ گنڈا پور کی وزارت اعلیٰ, دوسرا وزیر اعلیٰ آیا اور ہماری پروموشن ہوئی. تو اللہ کے لیے غیرت کر, تو اللہ کے لیے ہمت کر, تو حق پر جم, حق کا ساتھ دے, پھر دیکھ کہ اللہ کیسی مدد کرتا ہے. سچ بات ہے, نمازیں ہم پڑھ لیتے ہیں, روزے ہم رکھ لیتے ہیں, داڑھی ہم رکھ لیتے ہیں ماشاء اللہ, چلے ہمارے لگ جاتے ہیں, اور حج عمرہ ہم کرتے ہیں, لیکن نقص ہمارے ایمان میں ہوتا ہے, نقص ہمارے ایمان میں ہوتا ہے. لا ایمان لمن لا عہد لہ, لا ایمان لما امانت لہ, نئے ایمان اس کا جس کے اندر امانت نہیں ہے, نئے ایمان جس کے اندر وعدے کی پابندی نہیں ہے. اور وجتنب الاوثان وجتنب قول الزور, آیت ایسے ہی ہے جی, کہ جھوٹ کو اور کفر کو اکٹھا بیان کیا ہے قرآن نے, کہ بتوں کی پرستش سے بچو اور جھوٹ سے بچو, کیونکہ جھوٹ جو ہے یہ نقص ایمان سے ہوتا ہے. تو اس لیے یہ جو ہے صدق ہے, صدق صدق یہ یہ اس کے کیا کہتے ہیں ایمان کے اجزائے ضروریہ میں سے ہے, اجزائے ترکیبیہ میں سے اگر نہیں ہے تو اجزائے ضروریہ میں سے ہے. جس کا صدق نہیں ہے اس کا ایمان کا نقص ہے. تو میرے بھائی دکان پر بیٹھ کر سچ بولنا یہ مشکل ہے, اور اس دکان سے آمدنی کر کے اس پر حج عمرہ کرنا یہ آسان ہے, یہ تو پکنک ہے. لیکن آیا وہ جو پیسہ تو لے کر گیا ہے اس حج عمرے پر وہ حلال تھا, وہ سچ سے کمایا گیا تھا, وہ انصاف سے کمایا گیا تھا, وہ خدمت سے کمایا گیا تھا, یا وہ ظلم سے تھا, وہ جھوٹ سے تھا, وہ فریب سے تھا, وہ دھوکے سے تھا, تو اس بات کو دیکھا جاتا ہے. سبحان اللہ. میں آخری بات آپ سے بیان کرتا ہوں کہ زکریہ علیہ السلام اپنی روزی کے لیے دیواریں بنانے کا کام کرتے تھے, دیواریں تعمیر کرتے تھے اور اس سے اپنی روزی کماتے تھے. اس طرح ہوا کہ انہوں نے ایک آدمی کی دیوار بنانی شروع کی, کھانے کا جب وقت آیا تو 2 روٹیاں لے کر آیا, اتنے میں زکریہ علیہ السلام کا ایک مہمان آ گیا, تو انہوں نے مہمان کو کھانے کی دعوت نہیں دی, دو روٹیاں اس کے سامنے بیٹھ کر خود کھا لی, اور مہمان کی جو ضرورت جو کام تھا اس کو خود کر دیا. کہہ کر تو لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ مہمان کی خاطر داری کرنی ضرورت ہے اس کو. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس آدمی کی مزدوری کی ہوئی تھی اور بھوک کی وجہ سے کام پھر صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا تھا, اس لیے اگر میں روٹی نہ کھاتا تو میں اس کام کو ایمانداری سے نہیں کر سکتا تھا. تو مہمان کا اس کو کھلانا وغیرہ وہ تو مستحب تھا اور یہ میرا فریضہ تھا, تو اس روٹی خود کھائیے تاکہ بدن کی قوت بحال ہو, کہ جو مزدوری میں نے کی ہوئی ہے وہ کام میں ٹھیک طریقے سے کر سکوں. میرے بھائی, صرف نماز روزے پر, ذکر اذکار پر مطمئن ہو کر اپنی بزرگی کے میں دم مارنے کی فکر میں نہ پڑنا, ہاں جی, جب تک کہ باطن سے, قلب سے یہ گندگی اور یہ سیاہی اور یہ کالک اور یہ میل دور نہ ہو, تو پہلے ایمان درست ہوگا, پھر اخلاق درست ہوں گے, قلب میں پہلے قوت ایمان, پھر جو ہے تو کیبر اثر لالے سے کینہ ریا ٹوٹے گا, اس کے بعد جو صفات قلب میں آئیں گی پھر انسان بنتا ہے, اور اس میں لگتے ہیں سال آ سال لگتے ہیں, اس میں سال آ سال لگتے ہیں, محنت کرنی ہوتی ہے, کوشش کرنی ہوتی ہے. تو ہمارے اس بیعت کے سلسلے ہوتے ہیں, اس میں سی بات کی دعوت ہوتی ہے کہ یہ بات کرنی ہے بھائی, اس کو حاصل کرنا ہے, باطن کی اس تربیت کو حاصل کرنا ہے, اس کے لیے فکر کرنا ہے. اللہ پاک اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے. رسمیل خان میں ایک مجلس ذکر ہماری ہوتی ہے جی, کہاں پر ہوتی ہے جی؟ گھر میں جی. وہ ناظر صاحب گھر پہ ہوتی ہے جی, جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد جی. فجر کی نماز کے بعد کہ آپ کیا کیا کرتے ہیں؟ ذکر کرتے ہیں, تعلیم ہوتی ہے, تعلیم ہوتی ہے جی. ختم بھی ہوتا ہے جی, ختم خواجگان, ختم خواجگان ہوتا ہے, تعلیم ہوتی ہے, ذکر ہوتا ہے, پھر دعا ہو جاتی ہے جی. چار اعمال ہوتے ہیں جی. تو اصل نیت تو اللہ کی رضا کی ہے, پھر اپنی اصلاح کی ہے, پھر جو ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو, اللہ کے دین کی بات بیان ہو تو ہو رہی ہو, ختم پڑا جا رہا ہو, وہاں جو دعا ہوتی ہے دعا بھی قبول ہوتی ہے, اللہ پاک دین کے مسئلوں کو بھی حل فرما دیتا ہے. الحمدللہ رب العالمین.